تعریف په مزن شانی خالق و مالک اللہ عزیبی کہ ما و شمائی حست کو ہستی آباد با دانش و خرد و عقل و دماغ چی تمام انسانان برتری داد مروچگی محفل و مجلس میں محفل دعائی ختم صحیح بخاری اللہ رب العالمین شکر گزاریں کہ یہ سال یا رند پدا توفیقی داتی کہ ما و شما کنار ہم مدا جم ببین بنندیں و بمناسبت قراءت آخرین حدیث کتاب صحیح بخاری و بمنظور شرکت در دعا در ای مکان مقدس و نورانی مسجد جم بیتگیم شما خدمت برسینی ای نکته اهم ای سالگی ختم صحیح بخاری همراه و همزمان با برگزاری مراسم دانش آموختگی و معرفی 41 نفر از خواهران فاضله و بزرگوار که در پایان مراسم ختم صحیح بخاری بعد از دعا آهنی مراسم معرفی و اعطای جوایز و مراسمی که برای آهن تدارک اندویتا انشاءاللہ اجرا بی ماوتی ای مراسم شروع کنیم با تلاوت آیاتی از قرآن مجید که توسط قاری محترم حافظ اهل الله ملا زهی شما خدمت اجرا بی انشاءاللہ استدعا کنیم چه حافظ اهل الله که به باوتی وشی توار و آوازا میں شما مجلس مزین کان درود بوانه